mai stai fericire stai, mai stai fericire stai, tu noi la mine te dai. Orga! Stai, stai, stai, stai, stai, stai, so. Pentru soroaia, pentru soția lui scumpă. Și pentru? Ready? N-au fel? Și pentru ferier? E cam greu. Și pentru? Reida! Finalul domnul Vanes Măitoru. Cele mai frumoase nume, dar neauzite. Să știe. Hai! Bagă! Două! Trei! Da! Yo! Cu viața în spatele! Și cu tine, ce bine ne stă amândoi. Te luam în brațe și mă ținei de mână, sărutam buzele moi. Mă uit la o filmare cu mine și cu tine, ce bine ne stă amândoi. Te luam în brațe, mă ținei de mână, sărutam buzele moi. E poftă de tine rău, de buzele tale, de tot ce e al tău. Și ție ți-e poftă de tot ce făceam, cum și în ce fără noi de ne iubeam. E poftă de tine rău, de buzele tale, de tot ce e al tău. Și ție ți-e poftă de tot ce făceam, cum și în ce fără noi de ne iubeam. Pentru fică din Israel, pentru soția lui și copiii lui. Și am și o două vorbe pentru Laur. Hai, te facem pentru șefa, pentru soția lui. Bineînțeles, am și eu pe cineva, o am pe soroia mea. O am pe soroia mea, cântă salame pentru ea. Am și eu pe cineva, o am pe soroia mea. O am pe soroia mea, cântă salame pentru ea. E poftă de tine rău, pe buzele tale de tot ce i-am tăiat. Și ție ți-e poftă de tot ce făceam, tu și îți e până noi de ne iubeam. E poftă de tine rău, și ție ți-e poftă de tot ce vădeam. Zo! Pe la Laur! Pentru domnul Vane! Pentru domnul Joițaru! Și pentru șefa, viața lui soroia! Și pentru toate lenele! Mulțumim din suflet! Mai puțin! Toni Ciolac! Ridică-l sus de tot cu metre! Volum la Toni! Moare la mură după ea, e nevastă cu noroc, e numă, nu, dar mai am pe cineva.